the last light going down. Mark Knopfler spotkał się z Van Morrisonem dwukrotnie artystycznie. Najpierw wystąpił jako gitarzysta na jednej z płyt Morrisona, no a później w rewanżu Van zaśpiewał taki duecik na płycie Sailing to Philadelphia z roku 2000. Van Morrison nie należy do artystów, którzy jakoś nadzwyczajnie udzielają się na występach gościnnych. Niełatwo go na to namówić, jeżeli już gdzieś występuje. To są to jakieś duety z największymi gwiazdami, takimi jak Ray Charles czy Tom Jones, no ale szczególny charakter ma współpraca artystyczna, miała niestety, współpraca artystyczna Vana Morrisona i Johna Lee Hookera. Panowie poznali się gdzieś tak w pierwszej połowie lat 60., kiedy to Hooker, wzorem innych amerykańskich wielkich bluesmenów, przyjeżdżał na koncerty do Wielkiej Brytanii. Te koncerty obserwowali młodzi Brytyjczycy, muzycy brytyjscy, którzy, jak państwo wiedzą, potem przerabiali te amerykańskie bluesy na swoją białą brytyjską modłę, czyniąc z nich wielkie przeboje lat 60. A w roku 71 lub 2 John Lee Hooker zaprosił Vana Morrisona do wspólnego nagrania. Nagrali długi, piękny utwór i to było tyle oryginalne i niezwykłe, że Morrison był o 30 lat młodszy od Hookera. Hooker był wybitnym artystą, Morrison ciągle wtedy w początku lat 70. początkujący. Tak zaczęła się ta przyjaźń i współpraca. Artyści wielokrotnie spotykali się i w studiu, i na koncertach, a kulminacją chyba tej działalności było wspólne nagranie albumu Don't Look Back w roku 1997, albumu Johna Lee Hookera, który to album produkował Van Morrison i gościnnie występował na nim także jako wokalista. Yes, yes. So sweet. You're out again, back on the corner again, back of a long where all always been. Everything the same, you don't ever change. Back on the corner again, in the healing game, in the healing game. Down those ancient streets, down those ancient roads, where nobody knows, where nobody goes. Back on the corner gate, everything the same.

W najnowszym wrześniowym numerze miesięcznika Teraz Rock jest odpowiedź na sugestie dziennikarzy i samego Blackmore'a. Wokalista Ian Gillan mówi tak. Obecny skład jest najdłużej działającym w historii Deep Purple. Niedorzecznością byłoby myśleć o zaproszeniu Richiego. Nie jestem z nim w żadnym konflikcie, podobnie jak pozostali. Ostatnio jesteśmy w kontakcie, nie ma żadnych animozji, jesteśmy już na to za starzy. Jednak wspólny występ jest poza dyskusją. Byłby to policzek dla współczesnego Deep Purple, to nie byłoby w porządku. Gillan oznajmił też, że gdyby udział Blackmore'a był warunkiem wprowadzenia Purple do Alei Sław, zespół odrzuci taką propozycję. No i tak to cały temat szybko się pojawił i szybko się rozwiązał. Niestety negatywnie, tak jak tego oczekiwałem. Zresztą negatywnie czy negatywnie trudno powiedzieć. Rzeczywiście zespół od Deep Purple od dawna działa świetnie w nowym składzie i nieco dziwne byłoby wprowadzanie. No może na jakąś wyjątkową okazję to jakiś sens by w tym był. Nie mnie to oceniać. Taka jest odpowiedź aktualna zespołu Deep Purple. Jeśli państwo chcą posłuchać Purple z Blackmore'em, trzeba sięgnąć po starsze nagrania. Thank you. Ian Gillan w wywiadzie dla pisma Rolling Stone, cytowanym przez najnowszy wrześniowy miesięcznik Teraz Rock, stwierdza, nie będzie powrotu do grania z Richiem Blackmorem zespołu Deep Purple, nawet przy specjalnych okazjach, no ale na płytach. Cokolwiek byśmy myśleli o tych dawnych kłótniach i współczesnych ich skutkach, na płytach zostało troszkę naprawdę świetnych nagrań i warto do nich od czasu do czasu wracać. No a teraz, proszę Państwa, wrócimy do nagrania, które zaprezentowałem Państwu w Minimaxie w ostatnią niedzielę lipca 27. Robert Reed pojawił się wtedy z dłuższą kompozycją. Robert Reed, Brytyjczyk, kompozytor, multiinstrumentalista. Przypomnę Państwu w skrócie historię, bo ona jest istotna. Gdy Robert miał 7 lat, usłyszał płytę Mike'a Oldfielda Tabular Bells, czyli słynne dzwony rurowe. Zakochał się w tym albumie i to zakochał pozytywnie. Postanowił, że nauczy się grać na wszystkich instrumentach, na których grał Oldfield, i uczynił to. Zgromadził wszystkie instrumenty potrzebne do stworzenia takiego materiału wzorowanego na tej płycie Oldfielda. Napisał najpierw dwuczęściową kompozycję Sanctuary. Nagrał ją samodzielnie na tych zebranych instrumentach i wreszcie wydał na albumie zatytułowanym właśnie Sanctuary. W ostatnią niedzielę lipca zaprezentowałem Państwu pierwszą długą, 20-minutową część tego utworu, bo ta płyta jest skonstruowana tak jak dzwony rurowe, klasyczne na winylu, dwie części po 20 mniej więcej minut. Dużo listów przyszło później od Państwa z prośbą o informację, a także z prośbą o powtórzenie albo kontynuację. No kontynuacja, myślę, będzie zdecydowanie bardziej zgrabna niż powtórzenie. Zatem dziś Roberta Reeda, człowieka zakochanego w dzwonach rurowych, druga część kompozycji zatytułowanej Sanctuary. 18 minut muzyki. Proszę posłuchać. makacze, makacze, makaczukala. O makacze, makacze, makaczukala. O makacze, makacze, makaczukala. O makacze, makacze, makaczukala. Dzień. Kto z Państwa pamięta jeszcze dzwony rurowe Mike'a Oldfielda? Niech mrugnie lewym okiem. No, widzę, że jest jeszcze kilka osób. A w ten sposób poznali Państwo dzieło młodego Brytyjczyka, który zakochał się kiedyś w dzwonach rurowych Oldfielda i stworzył własne dzieło na wzór i podobieństwo. Robert Reed, multiinstrumentalista. On nagrał sam wszystko na prawdziwych instrumentach. Tu nie było żadnej elektroniki, tylko gościnny chórek wiewiórek. W ostatnią niedzielę lipca Sanctuary, część pierwsza, a teraz Sanctuary, część druga. Przy okazji listę wszystkich wykonawców, wszystkie tytuły znajdą Państwo jak zwykle na stronie Trójki w zakładce Playlista albo na stronie słuchaczy Minimaxu www.minimax.info. Tam też skierowanie do wesołej, samorządnej i niezależnej grupy słuchaczy Minimaxu, która, powiem to Państwu na ucho na razie, szykuje urodziny Minimaxu, bo to będzie we wrześniu. Gdyby Państwo chcieli się dowiedzieć, przyłączyć, to proszę się z grupą skontaktować przez stronę www.minimax.info. No a teraz za 11 minut północy chciałbym Państwu przypomnieć, że za 3 tygodnie nowy album Leonarda Cohena. Za 3 tygodnie nowy album Leonarda Cohena 9 nowych piosenek i Leonard będzie miał wtedy 80 urodziny. No a dziś 69 urodziny Vana Morrisona. Morrison ma opinię piosenkarza, wokalisty poważnego. O jego pieśniach krytycy piszą, że są mistyczne, natchnione. No ale poczucie humoru nie jest mu obce. Poznali je państwo przed chwilą na przykładzie utworu opowiadającego o tym, cóż może uczynić z człowieka praca na okrągło i brak rozrywek. Bo rozrywki są bardzo ważne, zwłaszcza w niedzielę, nawet jeśli jest to taka zwykła niedziela zwykłego sierpnia, który miał 5 piątków, 5 sobót i 5 niedziel. To był Minimax. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind, look on my mind, on my mind. Well, I said, hey now, Georgia. Just the thought of you comes as sweet and clear the moonlight through the pines. other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Burn up peaceful dreams I see. The road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road, the road leads back to you. Well, said a Georgia. Now peace, now peace, no peace I find. Southern old Smith song keeps you, keeps you, keeps you gentle on my mind. Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, to już poniedziałek, pierwszy dzień września. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Mija 75. rocznica wybuchu II wojny światowej. Udział w uroczystościach na Wybrzeżu wezmą prezydenci Polski i Niemiec. Prawie 5 milionów uczniów zaczyna nowy rok szkolny. Będzie wśród nich prawie 200 tysięcy sześciolatków. W tym serwisie też sekret długowieczności zdradzi Meksykanka, która skończyła właśnie 127 lat. Będzie apel pamięci i salwa honorowa na Westerplatte. O 4:45 rozpoczną się obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 5 minut wcześniej hołd wszystkim ofiarom bombardowania odda Wieluń. To właśnie tam spadły pierwsze bomby II wojny. Jeden ze świadków tych wydarzeń, Henryk Struzik, ma nadzieję, że wydarzenia sprzed 75 lat będą przestrogą na przyszłość. Pamiętam przecież ten Wieluń, każdą uliczkę, prawie każdy dom, każdy obiekt. No i gdy zbliża się ta rocznica, to człowiekowi jakieś takie przygnębienie, żeby, broń Boże, się to kiedyś znowu nie powtórzyło. Do jednego z pierwszych starć zbrojnych kampanii wrześniowej doszło we wsi Mokra koło Częstochowy. Wołyńska Brygada Kawalerii powstrzymała tam natarcie niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Przed pomnikiem upamiętniającym bohaterów tego wydarzenia już wczoraj złożono kwiaty i odprawiono polową mszę. To jest po pierwsze przekazanie informacji, co się działo 75 lat temu, a po drugie jeszcze te starsze osoby, które żyją, od nich trzeba te informacje zebrać, żeby przekazać dla potomnych. Obecność młodzieży tutaj świadczy o tym, że ta pamięć jest w narodzie, ten patriotyzm zostaje. Mówił starosta powiatu kłobuckiego Roman Miękina. Według szacunków w czasie II wojny światowej zginęło ponad 70 milionów ludzi. Dziś po południu prezydenci Polski i Niemiec zapalą znicze na cmentarzu obrońców Westerplatte i złożą wieńce przed pomnikiem obrońców Wybrzeża. Prezes NBP w prokuraturze Marek Belka ma dziś zeznawać jako świadek w śledztwie dotyczącym afery podsłuchowej. Chodzi o domniemane naruszenie niezależności Narodowego Banku Polskiego w związku z nielegalnie nagraną rozmową z szefem MSW. Na ujawnionych przez tygodnik Wprost taśmach Bartłomiej Sienkiewicz rozmawiał z Belką o hipotetycznym wsparciu przez NBP budżetu państwa kilka miesięcy przed wyborami. Belka w zamian za wsparcie stawiał warunek dymisji ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego oraz nowelizacji ustawy o banku centralnym. Dziś Dla prawie 5 milionów uczniów rozpoczyna się nowy rok szkolny. Około 550 tysięcy rozpocznie naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych, a wśród nich ma być ponad 190 tysięcy sześciolatków. No ale rodzice, którzy sami chcą decydować, kiedy posłać dziecko do szkoły, nie składają broni. Po raz trzeci mobilizują się, by zatrzymać reformę obniżającą wiek szkolny. Tym razem chcą przeforsować ustawę, która zakładałaby zgodę rodziców na to, czy dziecko ma zacząć naukę w szkole w wieku 6 czy 7 lat. Tomasz Elbanowski ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców. Rozmawialiśmy o tym w Sejmie, rozmawialiśmy z premierem, żeby dał po prostu rodzicom wolną rękę. Rząd nie był gotów w tak błahej sprawie nie przymuszać obywatela. Dlatego zbieramy teraz podpisy pod ustawą i na pewno nie damy się rządowi wtrącić w bezczynność i przekonać, że na nic nie mamy wpływu. To są nasze dzieci i musimy mieć na to wpływ. Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy z 2011 roku cofający reformę obniżającą wiek szkolny. Pod tą inicjatywą podpisało się 350 tysięcy Polaków. Kolejne osoby z objawami gorączki krwotocznej w Europie do szpitali w Lipsku na wschodzie Niemiec i w stolicy Szwecji, Sztokholmie, trafili dwaj mężczyźni, którzy mogą być zarażeni ebolą. Zostali umieszczeni w izolatce i objęci kwarantanną. Według ostatniego bilansu w Afryce Zachodniej na gorączkę krwotoczną zmarło już ponad 1550 osób. Sen, dobry apetyt i miłość najbliższych. Oto sekrety długowieczności najstarszej mieszkanki Meksyku i jednej z najstarszych osób na świecie. La Andrea Becerra Lumbreras skończyła 127 lat. Meksykanka, która była świadkiem trzech wieków w historii świata, chętnie opowiada o przeszłości. Kobieta porusza się na wózku inwalidzkim i nie dosłyszy. Jej prawnukowie długowieczność tłumaczą ogromną aktywnością pani Leandry, która przez całe życie ciężko pracowała jako szwaczka. Zawsze była waleczna i jak twierdzą jej potomkowie, może to być jednym z powodów wyjątkowo długiego wieku. Sama kobieta zdradza, że przyczyniły się do tego troska o sen i dbałość o dietę. Meksykanka przyszła na świat 31 sierpnia 1887 roku w miejscowości Tula w stanie Tamaulipas. Ma 153 potomków, w tym 5 dzieci, 20 wnuków, 73 prawnuków i 55 praprawnuków. Leandra Becerra Lumbreras przyznaje, że to miłość i troska najbliższych trzymają tak długo przy życiu. Z Meksyku, dla Polskiego Radia, Sylwia Mróz. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Najwięcej deszczu na zachodzie, najwięcej słońca będzie na północnym wschodzie. W innych regionach pogoda zmienna, trochę chmur i trochę przejaśnień. W Warszawie i Rzeszowie 23 stopnie, w Gdańsku i we Wrocławiu termometry pokażą 19, w Zielonej Górze tylko 17. Trójka. Program trzeci. A teraz zapraszamy na ostatnie już letnie koncerty w Trójce. W pierwszej godzinie posłuchamy Briana Ferry z zespołem i orkiestrą. Ich występ został zarejestrowany w trakcie Tollwood Summer Festival w lipcu ubiegłego roku. W drugiej godzinie natomiast odtworzymy koncert Joannes Policewoman z Paryża. Życzymy Państwu miłych wrażeń. Thank you very much. Thank you very much, ladies and gentlemen, and welcome. We are the Brian Ferry Orchestra, and Brian Ferry will be joining us very shortly. We are going to play a Roxy Music classic. Ah, yes. And this is our habanera-tinged version of Avalon.